Міласці просім, міласці просім, прамовіў айцец Кірыл і борздымі крокамі патрусіў да дзвярэй насустрач гасцям і стаў памагаць ім раздзявацца. Сам першы паздароўкаўся з Лабановічам, папрасіў настаўнікаў садзіцца, сам падстаўляў ім крэслы і наогул выказаў вельмі многа прыветнасці і ўвагі, нават радасці і дабраты. Айцец Кірыл быў чалавек яшчэ малады, нізенькі, шчупленькі, худзенькі, з рэдзенькаю цёмнаю бародкаю і жывымі, крыху неспакойнымі, цёмна-шэрымі вачамі. Адбітак нейкай мукі адзначаўся на яго худым твары, гаварыў айцец Кірыл громка і борзда, часта смяяўся ад душы, але радасці, гэтай галоўнай уласцівасці здаровага смеху, не чулася. І варта было хоць на хвіліну яму сціхнуць, каб зараз жа цень смутку лёг на яго твар. «Даўно ж вы прыехалі ў Цельшына?» – запытаў Лабановіч айцец Кірыл. «А ўжо скора тыдзень будзе, айцец Кірыл». «Што, не думалі, пэўна, папасці ў такую глуш?» – зноў запытаў айцец Кірыл і громка засмяяўся. «А вы ведаеце, айцец Кірыл?» – сказаў Саханюк. Калега знаходзіць, што ў нас тут большая глуш, чым Цельшына. І праўду кажа, чыстую праўду, пераконана прамою айцец Кірыл. Тут у нас такая яма, такая, выбачайце, памыніца, што другой такой на свеце няма. Калі я казаў, што ў вас, калега, большая глуш, то меў на ўвазе, што вы жывяце далей ад чыгункі. Якая б не была сама па сабе глуш, але калі ты чуеш гудок паравоза, шум вагонных колаў і бачыш гэтыя роўныя або прыгожа закругленыя палоскі жалеза на шпалах, то не так тужліва адчуваеш адарванасць ад людзей і культуры, бо чыгунка з'яўляецца як бы жывым вобразам непарванай сувязі з людзьмі. Калі ж вы думаеце пачынаць работу ў школе? А вось я і хачу прасіць вас, айцец Кірыл, прыехаць на гэтых днях у маю школу на малебен. Так бы з аўторка і пачаў. «Не спяшайцеся», – махнуў рукою айцец Кірыл. «Вы думаеце, яны гэта быдлё зразумеюць, што вы для іх будзеце старацца вучыць іх? Вы не ведаеце мужыка. Зрабі яму дабро, ён адплаціць табе самай чорнай непадзячнасцю. Мужык гультай, злодзей, п'яніца. Толькі глядзіць, як абадраць цябе, ашукаць. Ніякай веры няма яму. Ён гатоў цябе ўтапіць, прадаць за чарку гарэлкі. Іх трэба ўзяць во!» Айцец Кірыл згарнуў кулакі і патрос імі, паказваючы, як трэба трымаць мужыка. Лабановіч ніяк не спадзяваўся, каб айцец Кірыл мог да такой меры не любіць мужыка. І наогул, каб у такім маленькім папку магло змяшчацца столькі нянавісці. «Вы папрабуйце купіць у мужыка кусок хлеба ці шклянку малака. Што, ён прадасць вам? Ха, ніколі, гандляру прадасць, вам ні за якія грошы». Лабановіч нецярпліва чакаў, калі скончыць выліваць сваю злосць айцец Кірыл, каб заступіцца за мужыка. Лабановіч быў пакрыўджаны, як мужыцкі сын. Ці даўно яму самому, калі вучыўся ён у семінарыі, крычалі мешчанчукі: «Лямец, лямец! На якой бярозе ты лапці павесіў? Розгамі яго трэба сеч!» Скончыў айцец Кірыл і гневна бліснуў вачамі. «Я не магу згадзіцца з тым, што сказалі вы, айцец Кірыл. Нават і тады, калі гэта ўсё было праўда, — пачаў Лабаной, — і тады нельга судзіць так мужыка. Вы кажаце, мужык скарэй прадаць гандляру, чым пану, бо пад паняцце пану мужыка часта падыходзіць кожны, хто носіць цэшку або чорнае паліто. Гандляра ён ведае, з гандляром ён жыве, часам і лае яго, і ў морду яму плюе. На мужыка прывыклі пазіраць, як на пчалу, або на нейкую машыну, якая павінна ўсё вырабляць, усім даваць і яшчэ пры гэтым казаць і кланяцца: «Дзякую, што бераце!» І ўсе, так ці іначай бяруць ад мужика, бяруць сілаю, бяруць хітрыкамі, бяруць ашуканствам, а мужику многа далі, паважаюць мужика. Хто вінават, што мужик не ачэсаны, што мужик цёмны і жыве па-свінску? Святым пісанні напісана, якою мераю мерыце вы, такою адмерыцца і вам. Айцец Кірыл слухаў, апусціўшы вочы, і стукаў пальцамі па стале. «Вы яшчэ мала ведаеце мужыка», – адказаў айцец Кірыл. «Што б вы мне не казалі, я буду цвердзіць сваё. Мала білі мужыка». «Вы зусім не тое гаворыце, што думаеце. Просто вы за нешта ўгневаліся на мужыка», – сказаў Лабановіч, пасмейваючыся. Саханюк маўчаў. «Вы ведаеце, – прамовіў рэшце ён, – нашых тутэйшых сялян ніхто нідзе начаваць не пускае». «Хто не пускае?» «Другія мужыкі». «Ды што ж, не спрачаюся. Вашы мужыкі могуць быць і дрэннымі, але з гэтага не следуе, што і ўсе мужыкі нікуды не годныя. Тая ж самая паншчына, аб якой шкадуе айцец Кірыл, псавала іх, бо, як пацвярджаюць факты, былі такія паны, што гналі сваіх мужыкоў і падбівалі іх на кражу сваіх суседзяў паноў». На гэтым месцы гутаркі ўвайшла матушка, на яе твары была прыветная ўсмешка, паздароўкалася, села і, звярнуўшыся да Лабановіча, запытала: «Былі ў пісара?» «Ну, як вы знаходзіце пісаранак?» «Прызнацца, я і не разгледзеў іх, бо мы вельмі мала былі там. А праўда, Саша хорошенькая?» Айцец Кірыл паморшчыўся і махнуў рукою. Лабановіч адказаў: «Нічога сабе, дзяўчына. Вось бачыце, шкада толькі, што вы ад нас далёка, а то б зачасцілі за Алеськаю». «А хіба тут няма каму гэтай справай заняцца? Вось мой калега, напрыклад». Саханюк і бацюшка засмяяліся. «Не, я ўжо зусім страціў там ласку, дзякаваць Богу». Айцец Кірыл засмяяўся яшчэ грамчэй. «Наш настаўнік кажа, не на таго прасцяка напалі», – сказаў ён. «А пача таго я чуў, што ў яе жаніх ёсць ужо». «Ці мала на свеце дурняў», – зноў дадаў айцец Кірыл. Матушка вяла сваё. «Ну то што? Хіба жаніхам свіней не падкладаюць?» «Гэта было б не па-хрысціянску, затое ж па-кавалерску. З паліцыяй мець справы небяспечна», – зазначыў айцец Кірыл. «Глуш там у вас, вучителька! Усе вы, панове, у глушы жывяце, а глушы баіцеся, і ў глушы людзі жывуць. Мне, матушка, нават падабаецца такая глуш. Правда, у пана Падлоўчага дочкі падрастаюць», – гнула матушка сваю лінію. «Не кажуць, старэйшая вельмі прыгожая, ужо зусім паненкаю выглядае. Не ведаю, не быў у іх». «Што гэта вы так мала паненкамі цікавіцеся? Ой, хітруеце вы, вучителька!» «Ёсць тут цікавіцца чым», – зноў буркнуў айцец Кірыл. Матушка ўстала, ўзяла папяросы, сама закурыла і гасцей патрактавала. Айцец Кірыл не курыў, але набіваць папяросы любіў і цяпер узяўся за гэту работу. Пакой вайшла служанка Паляшучка, крэпкая, чырванашчокая дзяўчына. «Да вас, бацюшка, Апанас Каваль прыйшоў, просіць хворую прычасціць». «Хто ў яго хворы?» «Жонка». «Скажы, зараз іду», – сказаў отец Кірыл. «Я скоро вернуся, тут блізка, вы, калі ласка, пачакайце мяне», – звярнуўся ён да гасцей. Айцец Кірыл надзеў тёплую расу, узяў крыж і ўсе патрэбныя рэчы і выйшаў. «Эх, папоўская служба», – ўздыхнула матушка, – «нават і адпачыць няма калі. А ён слабы, хворы, ногі чуць цягае. Народ у нас вучителька грубы, дикі. Вось ваши вучителька, слово вучителька матушка выводила ласкально от вучитель, тельшинцы, зусім іншие люди. А наших вам никто не похвалить. Вы ведаете такое здарэнне? Айцец Кирилл гэта ўжо так, гады два таму назад, быў на сенакосе, распусціў сена сушыць. А едзе адзін наш, ёсць тут такі грубіян, проста па бацюшкавым сене. Айцец Кирилл і кажа, падышоўшы, ці табе, кажа, дарогі няма, ці не можаш аб'ехаць, што ты па сене з канём топчэшся? А той, нічога не гаворачы, схапіў бацьку за валасы і давайце рабіць. Прыходзіць мой бацюшка, я глянула ж на яго, аж у яго каўтунікі павывырываны. От такое лезуць, так і лезуць. Матушка апавядала гэта проста нават з нейкім гумарам. Народ наш, трэба сказаць правду, грубы, дикі. Аднаго толькі ўрадніка і баяцца, аднаго яго паважаюць. А хто ўжо лепш можа дагадзіць ім, як не айцец Кирилл? Зноў казала матушка, і зямлю ім аддаў, і сенакос, і лякарствы дае, і добрым словам памагае, ніколі ні ў чым ім не адмаўляе. Праз паўгадзіны вярнуўся айцец Кирилл, утомлены і хмурны. Ну як жа іх гадаў не лаяць? У гневе прамовіў айцец Кирилл. Чорт ведае, чым кормяць хворую. І гаворыш ім, прыказваеш, не, сваё робяць. А гра свінні, свінні. Крыху супакоіўшыся, отец Кирилл сказаў да матушкі тіха. Зашлі ты ёй цераз параску чаго. А ўсё-такі, айцец Кирилл, вы многа лепшы за тых, хто пра народ гаворыць высокія словы. Айцец Кирилл махнуў рукою. Вось што, дарэгі, будзем абедаць.